फिर ऐ पैगंबर, जो वही तुम पर नाजिल की जा रही है, क्या ये मुमकिन है कि तुम उसका कोई हिस्सा छोड़ बैठो और उससे तुम्हारा दिल तंग हो जाए? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि उन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई खजाना क्यों नाजिल नहीं हुआ, या कोई फरिश्ता उनके साथ क्यों नहीं आया? तुम तो एक आगाह करने वाले हो, और अल्लाह है जो हर चीज का मुकम्मल इख्तियार रखता है।